Locus Lucani, lectio quae dicitor embedded, secunda, id est versibus solutis sed palcissimis mutatis. Iam Caesar Alpes gelidas celeri cursu superaverat, et rebus ingentibus animo motus erat, et bellum futurum caeperat. Ut ventum est ad parvi Rubiconis undas, ingens imago, patriae trepidantis visa est duci. Clara, vultu maestissima per noctem obscuram, crines canos de vertice turrigero effundens, Caesarie lacera, nudisque lacertis ad stare, et gemitu permixta loqui. Quo tenditis ultra? Quo fertis mea sina o viri? Si iure venitis, si cives, huc usque licet. Donc horror perculit membra duces, comae eius riguerunt, languor coercens eum gressum vestigia eius in extrema ripa tenuit. Mox aet, o qui prospicis moenia magnae urbis, tonans de rupe tarpea, et prigii penates gentis iuleae, et secreta Romuli rapti, et residens alba celsa o Jupiter latialis, vestalesque foci, summique o numinis instar Roma, fave coiptis meis. Non te persequor furialibus armis, en, ad sum victor et in terra et in mari, Caesar, ubique tuus miles, si modo liceat nunc quoque. Ille Pompeius erit, ille nocens qui me hostem tibi fecerit. Inde, moras belli solvit, et per amnem tumidum signa propere tulit. Sicut cum Leo, in squalentibus arvis libies aestiferae, hoste cominus viso, subsedit dubios, dum ira totam colligit. Mox ubi verbere caudae saivae se stimulavit, erexitque iubam, et vasto hiatu grave murmur infremuit. Tum si lancea leves mauri torta haereat, aut venabula pectus latum subeant, per ferrum tanti vulneris exit securus. Punicaeos Rubicon fonte modico cadit, parvisque undis impellitor, cum fervida aestas canduit, serpitque per immas valles, limes certus disterminat arva gallica ab ausoniis colonis. Tunc hiems praebebat vires, atque tertia quintia pluviales iam gravido cornu auxerat undas, et Alpes flatibus eori madidis resolutae. Primus sonipes apponitor in obliquum amnem expecturus aquas, dum cetera turba molli vado rumpit undas faciles flumines iam fracti. Caesar ut superato gurgite ripam adversam attigit, arvis vetitis hesperiae constitit. Hic, aet, hic pacem et iura temerata relinquo. Te, o fortuna, sequor. Proco inc iam foedera sunto, credidimus satis. Utendum est bello, iudice. sic fatus Caesar. Ductor rapit agmina a tenebris noctis impiger. Occior it verbere torto fundae Baleares, et sagitta post terga parti missa. Minaxque invadit Ariminum Vicinum, ut ignes solis, Luciferro relicto, fugiebant astra.